i den der bundløse naivitet. Vi vil så gerne, men det nytter jo ikke noget, når vi bliver mødt af nogle mennesker, som intet vil. Og nu er du jo så begyndt at skælde ud på venstrefløjen, og det der med Movia, vi er ligeglade med, hvad de har på deres busser. De kan sådan set bare køre rundt med, hvad de vil, om det er bryster og baller og højorienteret retorik og venstreorienteret osv. Den forlader vi, for jeg kan godt fornemme på, at jeg gider ikke engang snakke om det, gør jeg faktisk heller ikke selv. Dette er Radio 24/7. Vi skal nemlig videre til næste emne. Der skal ikke være skoleklasser, hvor flertallet af eleverne har indvandrerbaggrund. Sådan lød det i ugens løb fra både SF og Socialdemokraterne. I Jyllandsposten har Pia Olsen Dyhr foreslået, at børn med anden etnisk baggrund skal fordeles på forskellige folkeskoler. SF-formanden mener, at der maksimalt må være 33% tosprogede elever på hver skole. Formålet med sådan en grænse er blandt andet at modarbejde social kontrol af nydanske piger. Lise Eholm, hvad mener du om det forslag? Ja, det mener jeg en hel masse om, det kan jeg tale om i 3 timer, men nu skal jeg prøve at gøre det kort. Der skal en bedre fordeling til af danske og tosprogede børn ude i skolerne, ja. Det arbejdede jeg massivt på de 18 år, jeg var på rødmandsgade, og det er faktisk lykkedes. Vi var oppe på 86%, og vi endte på 50%. Det synes jeg er ret flot, når man har Mjølnerparken som optag i området. Jeg mener, altså, hvad skal jeg sige, intentionen er god. Jeg synes, det er sådan lidt nemt at sige for Christiansborg, 33%, fordi det er vildt forskelligt, hvordan det er ude i landet. Jeg har været en del rundt og holdt foredrag, og jeg har været i rigtig mange af de der steder. Synes du, det burde være kommunerne, der fastsat kvoterne? Jeg synes, at det skal ud lokalt, fordi det, der er klogt at gøre på Nørrebro, er muligvis ikke klogt at gøre i Gellerup. Og det er heller ikke sikkert, at det virker i Vollsmose, det kan være, at der er nogle andre ting, der skal til. Jeg mener, at forvaltningen kan hjælpe meget, det gjorde de i hvert fald i mit lille tilfælde, ved at ændre skoledistrikterne sådan, at man flytter grænserne lidt, så der for eksempel hos os på Nørrebro kom nogle andelsboliger ind i vores grunddistrikt, hvor der typisk bor rimelig veluddannede folk, som ofte er rigtig gammeldags danskere, om jeg så må sige. Og så skal skolerne arbejde på det. På alle mulige måder, fordi de skal arbejde med et fagligt niveau. De skal arbejde med at få de forældre på banen. De skal arbejde med at gå ud og fortælle, hvad de laver på skolen. Altså, vi brugte meget tid i starten på at, hvad skal jeg sige, reklamere i Nørrebro Avis, om nu vi havde lavet et eller andet godt. Fordi skolen skal lave noget godt. Skolen er det offentlige, hvad skal jeg sige, jeg synes, det er det mest fantastiske mødested, vi har i vores samfund, hvis vi skal lave integration, det er faktisk i folkeskolen. Og derfor er jeg rigtig ked af det, der sker nu, at der er mange, der bliver så forskrækket over andelen af tosproget, så de vælger en privatskole. Jeg er stiv modstander af privatskoler. Jeg har lige noget statistik, fordi jeg kan se, at i 2014, der var der på landsplan 67 folkeskoler med mere end 33% tosproget elever. De fleste af dem i København, Odense og Aarhus. Ja. Og nogle skoler i København, de har 90% tosproget. Hvem er det? Det er nogen. Mens hvert tredje barn der er der så er i privatskolen. Det er det tal fra 2014. Har det ændret sig så meget på halvandet år? Altså, der skete jo det, som er sket i mange større byer, at politikerne eller dem, der bestemmer borgerrepræsentationen, altså i København, de får kolde fødder, når procenten bliver for høj. Og så lukker de skolen eller laver den til profilskole. Så du er meget tvivlende overfor, om hvorvidt det er 90%? De lukkede for eksempel vores naboskole Hillerødgade, og der havde jeg lige fået bragt min procent ned, så fik jeg lige 30 tosprog lige klasket ind i bygningerne. Hvad lå procenten på Rødmandsgadeskole? 86%, da den var højst. Men nu er den nede på cirka 50, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig godt. Hvis en skole ligger på Nørrebro som min skole, og der sidder 24 børn i klassen, de 12 er danske, og de 12 er tosprogede, så synes jeg faktisk, det er en rigtig god blanding. Og jeg skal så lige sige, at jeg er så træt af den der fælles betegnelse tosproget, fordi det er så vildt forskelligt, hvad der er. Altså, nogle af dem er jo fire generation. De har sort hår og brune øjne, men de er knaldhammerne dygtige, men motiverede og på toppen. Men hvad skal vi så kalde det, Lise Eholm? Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, ellers vi skal bare huske, at der er nogle nærmeste i det. Nej, så hvad stiller vi op? Jeg skynder mig bare lige at sige, at der er nogle gradueringer. Der er altså også nogle afghanske flygtninge, det havde vi i vores skole, som kommer ind ad døren nærmest. De kommer så i modtagelsesklasser, ikke? Men ellers kommer mere eller mindre ind ad døren med alle mulige traumer, og det er fast arbejde. Det skulle jeg hilse at sige. Men der er rigtig meget forskel. Så er der nogle kinesere og nogen fra Bangladesh og Sydamerika, og dem har der aldrig bøvl med. I forlængelse af den her debat, er det så skolens opgave at integrere eller at undervise? Nej, det er jo skolens opgave at undervise. Det siger sig selv, og derfor så er man også nødt til at sørge for, at undervisningen kan finde sted. Og det er klart, hvis man har alle mulige, som obstruerer undervisningen, eller er på et helt andet niveau, rent litterært, hvad ved jeg, så vil det være ødelæggende for de øvrige, og dermed for skolen i at gøre det. Men hvad mener du om et forslag som 33%? Jeg lytter meget til det, som Lise Eholm siger her, fordi det er jo, jeg er jo ikke Det er længe siden, jeg har gået i skole. Så længe er det ikke. Og det var ikke, og dengang var jeg, tror, vi havde en med mellemøstlig baggrund i Frederikssund, der hvor jeg gik i skole. Så derfor har jeg jo ikke på den måde nogen empirisk belæg for at mene, så jeg lytter. Men jeg sidder også og tænker på den ene side, altså så er det jo godt, at socialisterne nu kommer med en erkendelse af, at antallet betyder noget. Det synes jeg er et skridt i den rigtige retning, og jeg mindes også, at vi har foreslået dengang at blive skyld for at være det rene apartheid, og hvad ved jeg. Så der er en bevægelse i, hvad kan man sige, i debatten her. Så det er tæt snublende fristende at sige igen, hvad sagde vi? Ikke? Det er alt for ydmygt. Men på den anden side, så er der jo altså at være tosproget, ikke? Altså hvad er det? Man kan jo meget hurtigt komme til at ramme forbi her, som det bliver nævnt, altså folk med indisk eller kinesisk eller amerikansk baggrund, altså de er jo også tosproget og vil typisk bare være positivt. Det er fuldstændig korrekt. Poul Madsen, vil det her føre til en forbedring af integrationen med et loft på 33%, eller vil det måske føre til, at børn med muslimsk baggrund, de i stedet søger mod muslimske friskoler? Formentlig det sidste. Det vil jeg tro. Nu lytter jeg meget til fagkundskaben her. Jeg har faktisk glædet mig til at høre dig, Lise, tale om det her. Fordi hvis der er nogen, der ved noget om det, så er dig, som har stået praktisk i det hver eneste dag. Og det her er noget, som man ikke, tror jeg, kan beslutte fra Christiansborg, men som man er nødt til praktisk at løse derude. Jeg synes faktisk, man må rose Københavns Kommune, hvor jeg selv bor, for at have prøvet at gøre noget ved det. Rent faktisk, fordi jeg er jo en af de der privilegerede, som bor på Østerbro. Det er, undskyld mig, gamle danske børn, hele. Ja, og faktisk har min oplevelse med mine egne børn været, at den ene af dem fik til at skifte skole til en skole, hvor der faktisk var en mere blandet sammensætning. Mm-hmm. Han blomstrede op. Altså pludselig åbnede verden sig for ham. Så det er jo også en del af den her historie, at hvis det kan lade sig gøre og takle det på en ordentlig måde. Men du ved jo ikke, om det er Institut Sankt Josef, hvor der også er masser af tosprogede elever, fordi der er en hel masse amerikanske og franske forældre. I det berømte Gentofte, som vi har været lidt inde på her nu, altså der er det jo, det er jo fuldstændig forfærdeligt at se på sammensætningen i skolerne derude. Altså det er kun diplomatbørn, det er det eneste udenlandske, man møder som dansk. Skolerne, som praler af, at de har også integration. Ja, det er fordi, der er en hel masse kulsorte skoler, og så er der nogle snehvide skoler. Det kalder jeg ikke integration. Der er 18 etniske private skoler i København og Nordvest, i Nørrebro og Nordvest, ved I det? Al-Quds, Al-Huda, Hilal, Hikma, Samit, den marokkanske og den islamiske arabiske, og der er 18 af sådan nogle. Det er sådan nogle, undskyld mig, hjernevæscentraler. Hvor de sidder og læser Koranen i kor. Ja. Jeg har fået 100 elever. I løbet af 3 år fik jeg 100 børn fra de der skoler. De kunne intet. Jeg var tyrende tosset. Altså, hvorfor i verden er ikke nogen her på 24-7, der sådan. Jeg hørte, uge gik med, at vi skulle høre, om der var en eller anden skole, hvor man lærte imod homoseksuelle rejse. Altså, hvis det der foregår for verden, at det rydder det så i morgenfladen på den her radio. Jamen, det jeg har jo også blevet gjort, Morten Messerschmidt. Tak for din svirper, men må jeg lige få lov at bebyrde Morten Messerschmidt med lidt fakta. Endelig. At det er jo faktisk i høj grad blevet debatteret netop det her med, at der har siddet en psykolog i højere grad og været en imam ind og være en psykolog og advaret både piger og drenge mod at have sex før ægteskab. Nu har jeg Pia Olsen Dyhr igennem på en telefon, fordi det er en del af SF's pakke også med seksualundervisning. Pia Olsen Dyhr, velkommen til dig. Tak skal du have. Du har hængt på tråden eller på linjen i noget tid, så du har muligvis også lyttet lidt til nogle af de erfaringer, som Lise Egholm har gjort sig gennem sit mangeårige virke som skoleleder. Men lad mig indlede med at spørge dig. Hvorfor har SF lige foreslået et loft på 33%? Altså, jeg skal være åben, hvis det er 35% eller 50%. Jeg er bare optaget af, at vi nu får en diskussion og ikke kun en diskussion om de udfordringer, det skaber at have mange tosprogede elever i skolen, men også få handlet på det, fordi den her diskussion har været der rigtig længe, og der er mange, der siger, at nu skal vi fikse det, og så gør man nogle konkrete ting, men det har jo ikke løst problemet, og vi kommer jo til nu i de her år at se mange flygtningebørn skulle ind i vores folkeskole, så hvis vi ikke lærer at fortidens fejltagelser i dag, så kommer vi til at gentage dem, og det er derfor, vi siger 33%. Hvordan man laver modellen derude i kommunen, det kan være en ændring af skoledistrikterne, det kan være en ændring af boligområderne, det kan være, at man busser eleverne rundt, det kan være mange ting. Men at man faktisk forholder sig til det, før vi kommer til at stå med et enormt stort problem. Men sådan noget som det fri skolevalg, som vi også lige kort var inde på før, altså kommer det ikke til at blive sat ud af kraft for indvandrerbørn? Og er det, er det godt nyt til SF's vælgere? De plejer at være ret glade for frit skolevalg, gør de ikke? Nej, nu er jeg så generelt ikke støttet ideen omkring frit skolevalg for det første. Men vi har været meget store tilhængere af friskolerne, hvis det er det, du blander sammen i den her sammenhæng. Så tak for korrektionen. Jamen, det var ikke for at være sådan skolelæreragtigt. Det må du godt være. Godt lige, når du er lidt hård. Min pointe er jo, at vi har brug for nogle skoler, hvor vi alle sammen putter vores børn i. I København tager hver tredje barn går i privatskole. Det synes jeg er problematisk, fordi der, hvor vi alle sammen skal mødes, det, der skal skabe sammenhængskraften i Danmark, det er blandt andet en fælles folkeskole. Det ligger i ordet, at det er folkeskole, og der skal vi møde hinanden på tværs, og der nytter det ikke noget, vi alle sammen ligner hinanden. Jeg synes, det er udfordrende, når jeg ser skoler som Tingbjerg, som er meget ens tosproget og står med store sociale udfordringer samtidig med. Og så ser jeg skoler på Østerbro, hvor jeg hører Poul Madsens børn går, som er rene hvide upper-class skoler. Fordi så møder vi ikke hinanden, så kan vi heller ikke en forståelse af de udfordringer, vi i hvert fald står med, og så kan vi ikke løse dem. Jo, og det er korrekt. At vi har kulturelt problem ud over et sprogproblem. Jamen, det vil vi have, men vi har også et problem med de københavnske folkeskoler. Det skal vi heller ikke glemme. Jeg synes, det er meget skønt at høre, at det er et samlingspunkt, hvor direktørens datter kan møde slagterens søn osv. Jeg har også selv haft min søn i en københavnsk folkeskole, og det var altså en hvid ghetto, der ikke havde alle mulige problemer med tosproget etc. Men ikke desto mindre, så var der meget lavt engagement, der var et højt sygefravær, der var stor mobning og vold i skolegården, og så var der børn, der sked i håndvasken. Så vi har altså placeret ham på privat skole. Og der kan man jo sige, at der er en tendens til, at byens børn hurtigt kan blive placeret i et A-hold og et B-hold, men det er jo ikke, fordi privatskolerne er asociale. Grundlæggende så kunne det jo også godt være, at mange folkeskoler, nu kigger Lise Egholm på mig, altså kunne være nået til et punkt, der hedder point of no return, hvor man simpelthen trænger til at få strammet op på selve strukturen. Men det skal vi ikke debattere nu, det er bare en kirpest. Fordi jeg vil gerne høre dig, er du ikke bekymret for, at det her det kommer til at betyde en større søgning mod muslimske friskoler? At du indfører, eller gerne vil indføre, det her loft på 33%, fordi det er noget, jeg hører, panelet blandt andet kan være bekymret for. Det er ikke bekymret for, hvis vi samtidig også stiller krav til de muslimske friskoler. Altså, jeg er jo meget træt af, at friskolerne kan få lov til at køre på frihjul i forhold til et, og leve op til de obligatoriske krav, der er i folkeskoleloven, så som at man skal have seksualundervisning. Jeg tvivler meget på, at de 18 skoler, som Lise lige har nævnt, er dem, der har nødvendigvis seksualundervisning, der hvor man bør have den, nemlig i 3., 4., 5. klasse. Det er der, hvor børnene går i puberteten. Der har de brug for også at lære, at det ikke er acceptabelt, at det er nogle andre, der bestemmer over ens krop. Det er et element i det. Men det er jo også at stille krav til for eksempel de muslimske friskoler, om at deres lærer lever op til en kvalitet, at der bliver undervist på dansk, og at man for eksempel har religionsundervisning, og ikke kun undervisning i islam. Altså, der er jo mange greb, man kan gøre i forhold til friskolerne, og jeg tror måske, det vigtigste greb, det er, at vi får langt mere tilsyn med dem, fordi jeg tror, det er et af stederne, hvor vi svigter i forhold til vores fælles skolesystem. Jo, og så måske et bebudet tilsyn, men måske uanmeldt tilsyn. Et kritik af folkeskolen, fordi der er rigtig mange gode folkeskoler. Og der må man bare sige, at det afhænger af flere elementer, om skolen er god. Derfor skal man have en skoleleder, der kan finde ud af at være leder. Det tror jeg, vi stadig skal øve os lidt mere på. Ja, som for eksempel kan hyre og fyre lærere. Det kunne jo være et element. Ja. Det kunne vi godt have et element. Men det kan vi tage en debat om en anden dag, for jeg vil virkelig gerne debattere folkeskole. Men ikke desto mindre, lad os lige gå tilbage til det her med seksualundervisning, som Morten Messerschmidt også virkede ret interesseret i, før hvor han... Undskyld mig. Ja. Han var lige faldet i søvn, en tank til at vågne lidt op. Han er interesseret. Nu er Morten Messerschmidt helt med os. Fordi Pia Olsen Dyhr, du udtaler til Jyllandsposten, det er et kæmpe problem, at vi har koranskoler i Danmark, hvor man ikke har seksualundervisning. Så man først oplever det, som når man gør det i praksis. Det er et grundelement i det danske samfund. Lad mig være lidt polemisk. Det ligner ellers ikke mig, men lad mig spørge dig. Giver seksualundervisning en større forståelse af det danske demokrati? Det vil sige, kan man knalde sig til at være demokrat? Nej, jeg synes ikke, at demokrati. Men det danske samfund, og en vigtig del af det danske samfund, det er også det danske frisind. Og vi er simpelthen nødt til at kende vores kroppe og have en bevidsthed om den, hvor man også selv sætter grænser. Jeg tror, det er vigtigt for også at forstå ligestillingen mellem mænd og kvinder, at man bliver undervist i seksualundervisning. Men hvad med undervisning i ytringsfrihed? Det mener jeg sådan set bør være en del af folkeskolen i dag. Altså jeg synes, der er tre grundlæggende piller hvis jeg skulle sige, hvad der er dansk, det er ytringsfrihed, det er ligestilling, og det er demokrati, og det bør bestemt være en del af den undervisning, man bruger i folkeskolen. Både dansk undervisning, men sådan set også samfundsundervisning. Cool. Du vil altså have loft over andelen af indvandrerbørn i folkeskolen, styrket kampen mod social kontrol af nydanske piger, og for et par måneder siden, der sagde du nej til alt for mange enlige mandlige asylansøgere. Må jeg spørge dig, hvad er det, der har fremprovokeret de her forslag? Er det hændelserne i Køln? Er det TV2's serie om moskéerne bag sløret? Eller er det meningsmålingerne? Jeg tror ikke, det er meningsmålingerne, fordi det er jo ikke lige frem for, at SF har gået frem det her. Så det synes jeg bare er polemisk, Morten Messerschmidt, men det undrer mig sådan set ikke, du siger det. Men min... Pia Olsen Dyhr, du er virkelig i stødet. Du gav lige mig en firma før. Nu er det så Morten Messerschmidt, der bliver sat på plads. Det synes jeg er helt berettiget, fordi I har faktisk ikke fået fremgang på baggrund af det her i meningsmålingerne. Ved du hvad, nogle gange må man godt lave politik, uden at man hele tiden har den der konstant søgen på, går jeg nu en procent frem eller to. Altså, jeg mener, det er et oprigtigt problem. Jeg har diskuteret det her i rigtig lang tid, blandt andet med Lise Egeholm og andre. Og jeg må erkende, at jeg nok har været en af dem, der har været lidt langsom i forhold til opvågning på de udfordringer, der er. Hvad har så fået dig til at vågne op? Jeg tror især Køln, at det var ligesom at smadre en dør ind i min egen bevidsthed. Jeg ved godt, det lyder lidt dramatisk, men grunden til, at jeg er aktiv politiker, grunden til, at jeg blev politiker, det var faktisk ligestillingsdagsordenen. Og det her, det krænkede mig så dybt. Så jeg tror, det gjorde, at jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det skal være højrefløjen, der problematiserer det her igen og igen, og vi andre ikke problematiserer det. Fordi jeg ved jo godt, hvad højrefløjens løsninger er. De er ikke nødvendigvis solidariske eller er med til at løse problemer. De er bare med til at yderligere polarisere problemer, og jeg er optaget af at løse det. Men man kunne jo også godt anklage jer for at polarisere i og med, at det her det kan jo drive flere børn over i muslimske friskoler, og så er der jo en ekstra polarisering i samfundet. Jeg tror, at vi ikke taler om de her problemer. For det første vil jeg lige sige, der er 200.000 muslimer i Danmark, og hovedparten af dem er en del af vores samfund og fungerer godt, accepterer og lever efter ytringsfrihed, demokrati og ligestilling. Og hvis vi skal sikre os, at det ikke bliver dem og os, så er vi da nødt til at problematisere den lille gruppe, der er, der både er radikaliseret og egentlig også misbruger islam grotesk. Den diskussion er vi nødt til at tage i, ellers så svigter vi de andre. Og jeg kan se, at dit forslag det får opbakning fra Socialdemokraterne. Mathias Desvej, han er ved at ude og klappe i sine hænder. Hvordan vil du få Enhedslisten med dig? Man kan jo godt forestille sig, at de synes, det er et forslag, der lugter lidt af diskrimination. Ja, altså jeg tror, at Enhedslisten også godt ved, at der er det her problem. Jeg er sådan set ikke optaget af, at hvad Enhedslisten lige tænker på det. Jeg tror, at hovedparten af Folketinget er optaget af at løse det her problem, og hvis hovedparten af det er, så kom med de forslag, I har. Jeg har sådan set lige til, hvis vores forslag ikke er det bedste, lad os så kigge på et andet. Men i stedet for bare at begynde med at snakke problemerne op og aldrig komme med konkrete handlingstiltag, så får vi ikke løst det. Så jeg er sådan set åben for diskussionen, hvis der er nogen, der kommer med et andet forslag. Vi skal bare løse problemet. Og det blev sidste ord for dig, Pia Olsen Dyhr. Tak skal du have, fordi du var med. Det var så lidt. Poul Madsen. Det her med vælgeropbakning, altså de forslag, som jo nu kommer fra SF, og det må da være sød musik også i dine ører. Noget af det, altså ja. Hvad er ikke? Jo, jeg synes jo, altså helt grundlæggende, når jeg sådan sidder og lytter til den her diskussion, så kommer jeg også til at tænke lidt over, hvad er så løsningerne? Og jeg tror, at en af løsningerne, og jeg ved godt, det er meget rabiat, det er omkring hele friskolebegrebet i Danmark, at man er nødt til at gøre op med det på en eller anden måde. For det kan ikke nytte noget, at man i København kan have de der 18 friskoler, hvor man underviser på en helt anden måde, end er normalt dansk standard for undervisning, og i øvrigt også om, hvad Danmark er. Altså hvis man sidder og lader folk tærpe, børn tærpe Koranen, så lærer man altså ikke noget. Så det er muslimske friskoler, du Nej, vil gøre op med, eller er det alle friskoler? Nej, det er helt gældende, der findes også galne, forfærdelige kristne friskoler. Vi er bundløst naive, fordi vi hænger fast i, hvis man skal drage det helt tilbage, hele Grundtvigs begreb omkring friskoler og måden at lave skoler på i Danmark. Det er hele min opvækst, der er hele det her begreb om, at vi skal være åbne og imødekommende, og alle skal have mulighed. Det er bare slut. Morten, nu kalder vi det friskoler, ikke? Men altså, er der ikke noget med, at det er 85% af deres økonomi, som er offentlig? Det er det, der gør det endnu mere. Alt i Danmark er jo sovset ind i socialstat, ikke? Altså, ja. Derfor kan vi jo også godt, lige så godt stille nogle krav til de her mennesker. Ja. Og jeg synes, nu nævnte Pia Olsen Dyhr før tre kriterier, som hun definerer som kerneelementer i Danmark. Hvorfor ikke sige, hvis du skal have de her friskolepenge, så skal alle, der underviser, alle, der har et ansvar, de skal skrive under på en kontrakt. Og den kontrakt, den indeholder simpelthen, jeg... og så et eller andet navn, er enig i, at kvinder er lige med mænd, at demokrati er den superiøre styreform, at ytringsfrihed er godt, at Koranen ikke har noget med politik at gøre, at sharia er noget lort. Det skal nok formuleres på en mere pæne måske. Et eller andet, ikke? Men altså, et eller andet den stil. Og så skal de skrive under på det. Og hvis ikke de gør det, så kan de få de der 85% af pengene. Eller hvis de sådan ikke lever op til, så bliver skolen lukket. Og det kan man også gøre med imamerne, fordi de der moskéer er også sprøjtet ind i offentlige penge på alle mulige måder med momsfritagelser og støtteordninger. Hvad ved jeg? Alt i Danmark lever jo offentlig forsørgelse. Selv aviserne kan ikke klare sig, hvis ikke de har momsfritagelser. Hvad ved jeg? Så derfor... Og du er jo faktisk også selv på en slags offentlig forsørgelse. Og jeg er i den grad et socialt tilfælde. Og ved du hvad? Derfor, hvis man laver sådan nogle de kontrakter, godt, hvor, de skal forpligte sig på de her ting, så vil det umuligt gøre, at de kan føre deres gerninger ud i livet, uden at forbryde sig mod den kontrakt. Og så har vi dem, fordi det er en privatretlig aftale. Lise Holm, du markerede før. Det er et smadregodt forslag. Det er et smadregodt forslag. Det med sharia, det trækker jeg tilbage. Det skal nok lige skrives på en anden det måde klar, i hvert fald. Men altså, et eller andet sted, altså, jeg tror ikke Grundtvig og Kold tænkte på Al-Quds, Al-Huda, Al-Hilal og Lægme og de andre, da de i sin tid udtænkte deres glimrende tanker. Jeg synes jo på en måde i min... også en lille liberal sjæl, jeg måske også har et eller andet sted, der synes jeg, at det er godt, der er alternativer. Altså, hvis man har en dreng, jeg havde også en veninde, hvis dreng kom i skole på en almindelig folkeskole, og han var ikke en dreng, der kunne spille fodbold. Han var mere til dukketeater og violinspil, og han var ikke bøsse, og det er der ikke noget galt i, men altså, han var bare ikke til fodbold, og han blev mobbet så frygteligt, at hun flyttede ham på en privat skole, og det betyder, at han blomstrede op og fik et rigtig godt liv. Så selvfølgelig, altså, på en eller anden måde er det jo godt, der er nogle alternativer. Så det er bare det der one size fits all. Hvis I vidste, hvad jeg har hørt af historier fra de der skoler, de blev slået over fingrene, børnene. De var meget forbavset, de kom til Rødmarsgade. Slår I ikke her? Var der en lille dreng, der spurgte, jeg var sådan ved at falde ud med tøj. Ja, de blev slået over fingrene. De læste Koranen i kor, det gjorde vi også en gang, vi læste katekismus. Det er lang tid siden, ikke? Men, der vil altså godt lige anholde altså, den der sammenligning mellem Koranen og kristendom. Altså, de der kristne friskoler, altså mig bekendt, kommer der ikke et sociale taber og mass ud fra dem. De kan faktisk godt begå sig i samfundet. Ja. Der er ikke de her de statistikker med 80% af kontanthjælpsmodtagere, hvad ved jeg. Det er jo ikke folk, der går på kristne friskoler. Nej, så vi skal lige holde proportionerne her. Men vi skal også passe på det med trohed, med trosfriheden. Jo, men tror du, en kristen friskole, de kan på demokratiet, ikke? Altså, Jesus siger selv, de kejseren var kejseren, så er Guds ved Guds. Det er meget nemmere at forholde sig til det kristne, der kan vi forstå alt muligt andet. Og det er et eller andet sted også en problemstilling omkring, at man i Danmark ikke kan forstå de her, som altså har en anden tro, end vi har. Ikke? Og der må man jo bare gå ind og sige, altså jeg har også været naiv og tænkt, ja, men altså vi skal have plads til alle. Ja, inden for en vis ramme. Mm. Ja. Og derfor synes jeg i virkeligheden også, dit forslag i morgen er ganske glimrende. Ja, det er det faktisk. Fordi det er sådan set en enkel måde at forholde sig til tingene på, som er at sige, der er nogle krav om, hvordan vi lever i Danmark. Vi gider ikke have viderebragt en tradition fra nogle lande og en måde at leve på, som ikke er dansk. Og det skal som er smadret i pågældende lande. Det skal vi også have ind, når vi giver folk asyl. Ja, Lise Eholm, når jeg googler dig, så er det jævnligt, at jeg støder på appeller til, at du er undervisningsminister. Der er mange, der mener, at du som tidligere skoleleder har så indgående og dybt et kendskab, at du vil også kunne finde vej til både til bedre integration og til et højere dannelsesniveau. Men lad os nu antage, at du er undervisningsminister. Nu er Morten Messerschmidt kommet med et ganske glimrende forslag, som du har nikket til os. Har du andre bud på, hvad vi kan gøre for at forbedre integration og mindske social kontrol? Mødet, jeg tror på demokrati. Jeg tror på mødet mellem mennesker. Jeg tror på, at kan vi forandre noget, det kan vi i debat med hinanden. Der skal handling, der skal samtaler, og så skal der action lige bagefter. Og så skal der altså ryddes op, og så har vi alt for berøringsangst. Og ja, du sagde noget før om, at der er også alt for mange skoler, og det gælder også folkeskoler selvfølgelig, hvor der er sløj ledelse og sløve og slappe og slattende lærere, der daller rundt og er syge og dårlige og sådan noget. Jeg kan slet ikke holde det ud. Altså, jeg startede med at rydde noget op i min butik, fordi jeg kunne ikke tåle. Der var et kæmpe højt sygefravær og et meget lavt fagligt niveau. Børnene skal lære noget. På Rødmarsgade skole læser de 3% bedre end landsgennemsnittet, på trods af, at der er 50% tosprogede børn. Og det er bare noget med, eller bare, det er hårdt arbejde gennem mange år, men det er noget med at få uddannet nogle læsevejledere og gøre det til en fest. Altså gøre det til, yes, vi kan. Vi kan få de her børn til at læse. Selvfølgelig kan vi det. De er jo ikke dummere end andre, fordi de er sorthårige. Og indgangen til alt, det er altså læsning. De skal læse og regne og gøre ved. Men indgangen er vel også engagerede lærere, som faktisk synes, det at være underviser er kald. Der findes masser af dejlige engagerede lærere, men nogle gange så bliver de ikke, hvad skal jeg sige, det bedste i dem bliver ikke fremkaldt, fordi det hele bliver så kommunalt. Eller de værste af dem bliver kaldt ud. Nej, og der skal eddermame fyres nogen. Ud med lortet, siger jeg bare. Og som regel kan man fyre dem på fravær, fordi de er sløve, slapper og slaskede og syge hver mandag. Ud med dem. Men det her med kvoter for tosproget, og, men så, og vi ved, hvad vi taler om. Altså indvandrerbørn. Altså det her, det handler ikke om dem, der har en fransk mor og er tosproget på den måde. Vi ved udmærket godt, hvad det er, det drejer sig om det her. I en artikel fra 2002, der udtaler den dengang nyvalgte formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen. Han siger, skolen er en afgørende del af nærmiljøet, og hvis børnene fjernes fra deres skole og placeres på fremmede skoler, så mister de en vigtig forbindelse til deres nærmiljø og deres kammerater. Det er 14 år siden, der havde vi også en debat om kvoter. Hvad med, nu er vi på vej ind i de sidste minutter under udsendelsen, har vi også den her debat på en masse om 14 år? Ja, det har vi. Det kan jeg garantere dig. Fordi problemet er, at vi flytter os meget langsomt, hvis vi overhovedet flytter os. Jeg synes sådan set, at vi er gået 2 skridt tilbage. Man kan håbe på, at der er nogen, der endelig tør tage konsekvensen af, at samfundet ser sig anderledes ud. For det er jo en smuk tanke med folkeskolen om at være i sit nærområde. Men halvdelen af børnene går jo ikke i skole lige ved siden af, hvor de bor. Altså, så er de 2 forældre, der bor 2 forskellige steder og alt muligt andet. Så jeg har min grundsynspunkt er altid at se virkeligheden i øjnene. Og med disse ord, så runder vi første time af, hvor vi har været omkring moskéerne bag sløret. Vi har debatteret kvoter på 33% som loft over indvandrerbørn i skolerne. Og vi har også kigget lidt på Movia, hvilket panelet faktisk overhovedet ikke gad. Så den debat, den sprang vi også let og elegant henover. I næste time skal vi kigge lidt på kvindernes kampdag. Og vi skal se lidt på Esben Lunde Larsens Facebook-opdatering. Jeg har fortsat Lise Egholm, Morten Messerschmidt og Poul Madsen i studiet. Nu er nyheder.